Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dobry dzień, pod znakiem Pachoni. Szczera witaje Alicja Pietruczuk. Siądnia proponuję wam sestreczu z Paulem Siewiaryńcem. Paweł Siewiaryniec, heta białoruski maladziowy chrześcijański polityk i publicyst. Один из основальников Молодого фронта и одродженной белорусской христианской демократии, политичный вязень. Побывал он у Белостоку, как презентовать свою новейшую книгу «Белорусская глубиня», якую написал подчас покарания у вёсцы Куплин Пружанского района Берестейской в области. «Белорусская глубиня». Для меня эта книжка началась в зале суда, когда прокурор выступал с обвинувачением, и вось он повинен назвать, кольки держава потребуя турмы мне за площа. Судья зачитывала мои характеристики, и одной из характеристик было написано, что Северинец отсидел на химии 2 года у малым сит, и написал книжку «Листы из лесу». Я бачу, в этот момент приподнимается прокурор, у него такая усмешка, знаете, прокурор в Беларуси редко усмехается. Тут такая яркая усмешка аж, но как бы он хочет поделиться с усими присутными некой надзвичай удалой репликой. Але стримался, сел назад на место, и в этот момент я зрозумел, что не сдарма прокурор усмехался, и писать тебе, Северинец, еще одну книжку, значит, пошлють. А химию меркующий по усим. Прокурор хотел сказать миновито про гэты творчий отпочинок. Книга – это штотыдневые нататки, которые я досылал в нашу Ниву. Шмат что с того, что гучало на рации тут, так сам, есть. Это эссе 84, эссе про край, про белорусские подеи, про наденность, про историю. 84 спробы убачить у Беларуси Бога. В образах людей, у подеях, у знаках часу. Что-нибудь будет вельми цікаво читачам на Подляши. Например, «Кров попелушки» артикул про уродженца Подляша, окопов гмины Суховоля, ксенза. Есть же попелушки, який был капеллан солидарности. Например, артикул «Крали и будем красти» про белорусскую контрабанду, як сюды, у Польщу, Беларуси везут цигареты, спирт и все иншее. Ведомая, напевно, тема. И про батюшку Бобровского, який лечил соправдной белорусской мовой подляжский диалект. С гэтага и в 19-м стагодзе починался белорусский рух. Тут вельми шмат, скажем так, оповеданий, які просто дотычные всяго региону. Да пушчи и за пушчи. И про Волчин, и про соправдный цуд, який отбылся в часы войны у вёсцы. Рожковка, не обвергнутый никим на советской там агитационной машины. Я думаю, что будет цікаво читать, потому что литерально вот сколько километров 100, напевно, отсюль, те самые пружаны. Ну а тут та самая вот белорусская глубиня, исторично вельми шмат белорусов, это те самые люди, которые живут по гэтай, по той бок межи. Я думаю, что будет цікаво. Павел Сяверынец верить, что только христианские вартости допомогут белорусам створить моцное громадянство и демократичную державу. И он один из лидеров белорусской христианской демократии, партия, якая не зарегистрирована официально у Беларуси, але якая хоча адыгрывать значную ролю у формировании сучасного белорусского народу, а так само у яднанні белорусской оппозиции перед президентскими выборами 2015 года. Белорусская христианская демократия – это один из тех проектов, которые нечакано навод для меня сталися пляцовкой для поразумения. У нас приблизно 40% партии православные, около 25% партии католики. Медзе 25-30% протестанты, там есть и греко-католики, есть и неверующие так само. Але гэта приклад супрацы. Кіраўнікі належат да розных конфессий. Ніводнага міжконфесійнага конфликту за 7 годов існавання партии не было. И дякуй Богу. В самой Беларуси проблемы есть. Проблемы, связанные с тем, что центр Русская православная церковь находится в Москве, митрополиты присылают из Рязани, и он антизаходный. Я, например, как православный верник, вельми переживаю, мне часом соромно за те заявы, которые робит моя церковь, за те идеи, якая она робит. Свои проблемы есть и у костёля. Там есть певная угода с уладами, костёл не лезет, как кажут, в политику, за это он мае пляцовки для новых будовлев и, скажем, может проводить шести в центре городов. Але внутри костёла все как бы повинна быть тихой, громадская активность не повинна выплескиваться. Протестанты в этом смысле больше, скажем, незалежные, але их меньше. Для самой Беларуси уже зараз, мне кажется, соспела идея триодинства христианского, один из центральных христианских догматов про Троицу, Дык вось такое тры адзінства, пэўна, праваслаўя, каталіцызму, пратэстантызму ў Беларусі, сярод у царкоўных, па крайней мере, вернікаў, это тое, што працуе. Таму мне здаецца, што тут якраз это перавага Беларусі, гэта тое, што трэба выкарыстоўваць як моцны бок. Яднанне хрысціянаў, яднанне вернікаў, а праз гэта мы адкрытыя ўсяму свету. Праз праваслаўных можам размаўляць з Расіяй, праз пратэстантаў са Штатамі, з паўночнай Еўропы, праз каталікоў з каталіцкім светам. То бок гэта перавага Беларусі. Яшчэ сонца не родзіць святло, яшчэ цемра салодкая змога, але нешта пад столлю гуло, гуло, нараджалася пэўна трывога. Ты такі не чужы, не чужы, але пэўна ўжо і не родны. Не кажы пра любоў, не кажы, паміж намі лягло ўсё роўна. Беларуская хрысціянская дэмакратыя пры падтрымцы цэрквы кампанію правяла. Афіцыйна забаранілі рэкламу акультызма, гадалак, значыць, і так далей. Мы пачалі кампанію супраць казіно на самым высокім узроўні. З іншага боку, напрыклад, я магу вам сказаць, што казіно і акультызм – это, можа быць, не самая цэнтральная праблема. Пэўныя балючыя, але яны не самыя галоўныя. Алкагалізм, скажам, вось гэта тэма. 3 мільёны беларусаў, якія проста співаюцца, ідуць па гэтым шляху. Смертнасць, якая практычна вот ад яго ідзе, там, спойванне аж до шкло ачышчальнікаў, якія на мяжы з Расіяй там масава п'юць, і за 2-3 гады людзі ператвараюцца ў калеку, укладуцца ў пясок. Малым сітні я 2 гады быў, і 35 мужчын паклаліся з 350 чалавек насельнікаў вёскі, паклаліся ў пясочак пад крыжамі. 35-350, 10% вёскі за 2 гады пасля ўжывання вот шкло ачышчальніка і п'юць далей. Разумееце, вось гэта праблема. Ну і от БХД збірае подпісы, недавно падавалі подпісы, былі сустрэчы ў нас там з віцэ-прэм'ерам на гэты конт. Дзяржава адной рукой налівае, другой робіць выгляд, што змагаецца з алкагалізмам. Але львіная доля бюджэту, мы гэта ведаем, за п'яныя грошы Беларусі існуе. І гэта праблема, это праблема беларускага мозгу, это праблема беларускага соцыума, это праблема беларускай будучыні. Той жа алкагалізм. Тым же самым малым сітна, калі падымаў на палітычны страйк сваіх калегаў па працы. Дарэчы, урэшце рэшт палітычны страйк адбыўся, там фальсіфікатара выбараў скінулі з пасады кіраўніка лесапункта. Вось, але мне ўсе казалі: "Слухай, мы ж п'ем самі. Мы ж самі п'ем". І калі мы толькі раскрываем рот, нам кажуць: "Так, слухай, ты па артыкуле звальняешся. Ты як ты будзеш яшчэ падымаць тут нейкі голас свой наконт чагосьці іншае? Да ты п'яніца, цябе хто паслухае?" І атрымліваецца, што п'яны народ не толькі выгадна трымаць у тым сэнсе, што ён думае пра іншае, яго галава іншым занята, але і тым, што яго вельмі лёгка шантажаваць, гэты народ, яго вельмі лёгка ставіць на месца, гэты народ. Цвярозы народ – это адразу разуменне адказнасці, это адразу заможнасць, это іншы ўзровень грамадзянскай свідомасці. І гэта ўсё вядома з часоў таго ж самага Савецкага Саюза. Ну, хто памятае 85-й год і перабудовачную кампанію за алкагалізацыю, негледзячы на все адмоўныя вынікі, быў адзін конкретны пазітыўны вынік – развал Савецкага Саюза. Людзі хаця б в нейкай ступені пераставалі піць, пачыналі разумець, што адбываецца, і это фатальна для ўладаў. Ну і думаю, што Лукашэнка проста баіцца. Ёсць пэўны савецкі менталітэт, ён не разумее царкву, ён не ведае, што такое жывая вера, то есть для яго гэта штосьці рэакцыйнае, капіталістычнае, штосьці чуждае, так? І таму ён сябе кваліфікуе як праваслаўны атэіст. Зараз бачныя спосабы заігрываць з царквой, казаць нейкія рэчы, памінаць Господа Бога, але мы бачым слова і мы бачым справу. Тут шмат казаць не буду, усе ведаюць. Таму мне здаецца, што проста партыя, якая будзе абапірацца на падтрымку вернікаў, на падтрымку цэркваў, для сённяшняга рэжыму это будзе смерць. Таму мне здаецца, што слушнай дарогай ідзем, калі ствараем такую масавую партыю. Таму я думаю, што беларусы падыходзіць ужо час, мера цярпенняў перапаўняецца, і якім будзе гэта беларускае абуджэнне? Сказаць цяжка, але тое, што оно будзе, я ў гэта веру, я яго чакаю, я проста жыву тым, што гэта будзе і нашае пакаленне будзе прымаць у тым удзел. З аднаго боку, цяжка спадзявацца, што ўсё гэта будзе так прыгожа, ярка, відовішна, як ва ўкраіне, там казацкая нацыя, там, ведаеце, ўсё на Майдане прывыклі рабіць за сотні гадоў. Беларусы партызанскі народ, і ў іх вось гэтая глыбіня, яна будзе працаваць трохі іншым шляхам. Змены ўнутраныя будуць больше, змены не вельмі моцна бачныя на вонкі, але пасля таго, як гэтыя змены адбудуцца, то ўвесь свет, я думаю, здзівіцца. Беларусы не аднойчы такое паказвалі ў гісторыі. Многія спадзяюцца, што гэта адбудзецца праз страўнік. То бок не будзе кілбасы, значыць, там не будзе чагосьці, от беларусы падымуцца. Маё перакананне, што гэта адбудзецца толькі з адной прычыны, калі беларусы пакаяцца і павераць у Бога. На маё перакананне, беларуская нацыянальная ідэя гэта Ісус Христос, які гаворыць па-беларуску. Калі ў душы кожнага чалавека вобраз і падабенства Божае ажыве, калі кожны чалавек прыме як жыццё і свой шлях, тады беларускі народ проста будзе светачам усяго свету. І былі такія часы, калі беларусы паказвалі, што такое веруючая Беларусь. 16-е стагоддзе, напрыклад, калі беларусы друкавалі біблії для Расіі, Польшчы, Украіны, калі беларусы першую канстытуцыю ў свеце стваралі, калі беларусы стваралі мастацтва да сённяшняга часу лічыцца ўзорам, калі проста была цэлая цывілізацыя талерантнасці, падобная таму, тым прынцыпам, на якіх зараз еўрапейскі звяз стаіць. Беларусы тады могуць проста тварыць цуды. Тады, калі народ адгукаецца да Бога. А я вам скажу, што 16-е стагоддзе это самае веруючае стагоддзе было ў Беларусі. Там, праўда, была пэўная канкурэнцыя, былі пэўныя, скажам так, взаемасутыкненні, рэфармацыя, контррэфармацыя, праваслаўныя брацтвы, але кіпела жыццё ў веры, і людзі сапраўды рэалізоўвалі тое пакліканне. Тое, што Бог уклаў гэтую нацыю, яно расцвітала, яно квітнела. Я веру ў тое, што гэта будзе і зараз. Калі мы возьмем 20-е стагоддзе і абуджэнне беларусаў, то з духовнага абуджэння ў пачатку 20-го стагоддзя плюс наша ніва выйшла беларускае адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя. Канец 20-го стагоддзя. Зенон Пазняк гаворыць, не кілбасы мусім шукаць, а Бога. Хто не памятае, там можа падняць проста прамовы Пазняка, яны скрозь хрысціянскія ўтычы. Гэта сапраўды было духоўнае адраджэнне. Я веру ў тое, што таксама ад гэтага мы адштурхнемся і гэта дапаможа нам нарэшце людзьмі звацца і заняць пачэсны пасад між народамі, і нават больш за тое. Пра сваю навейшую кнігу «Беларуская глыбіня», ды сваю ідэю беларускага адраджэння гаварыў Павел Шавярынец. Я дзякую вам за ўвагу і жадаю ўсяго найлепшага. Заўтра а 8:30 пад знакам пагоні сустрэне вас Марык Забродскі. Цікавае пытанне. Где моя родима, где моя айчина, кто меня чакает, судьба до пилигрима. В тихом океане плывут мои долони, на Марсе мои очи, а в ужин на болоте у комаров полони. Зорочки, пусть мои матули в золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный шлях. Зорочки, пусть мои матули в золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный. Танчуть мои ноги на мяжи Алтая, а сердце у бабуни на галине пярозы спит, отпочивает.